można ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ popiera decyzję Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu postanowień traktatu INF. Napisano o tym w komunikacie resortu. Za chwilę o senackiej debacie nad ustawą o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Przepisy przegłosowano i wracają do Sejmu. Do sądu w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu zarządowi PKP SA. Popieramy decyzję Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu zobowiązań wynikających z traktatu INF. Tak pisze w komunikacie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie czytamy w nim, że decyzja jest uzasadnioną odpowiedzią na długotrwałe łamanie traktatu przez Federację Rosyjską. Niemiecki tygodnik Der Spiegel w wydaniu internetowym pisze natomiast, że szef MSZ-u Jacek Czaputowicz w wywiadzie powiedział, że chce stacjonowania w Europie amerykańskich pocisków rakietowych z głowicami nuklearnymi. Tłumaczył, że to leży w naszym europejskim interesie. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował dzisiaj, że Stany Zjednoczone zawieszają przestrzeganie układu INF i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do zapisów. Dodał, że wkrótce przekaże Moskwie odpowiednie dokumenty w tej sprawie. Traktat INF w założeniu dotyczy całkowitej likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Teraz Senat, a tam debata nad ustawą dotyczącą zarobków w Narodowym Banku Polskim. Senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki wniósł do przepisów 5 poprawek, później 4 wycofał. Zainspirowany wystąpieniami moich przedmówców, chciałem wycofać poprawki, które złożyłem, oprócz jednej, tej legislacyjnej, która koryguje ewidentny błąd legislacyjny, a więc w artykule 4 zastąpić odesłanie do artykułu 1, zastąpić wyrazami artykuł 2. Pozostałe poprawki wycofuję, tak aby dać szansę Sejmowi wzięcia pełnej odpowiedzialności za tę ustawę. A wycofane poprawki dotyczyły wydłużenia z 31 marca do 31 maja okresu na publikację oświadczeń majątkowych przez pracowników NBP oraz określenia w ustawie terminu na wykonanie obowiązku zaprzestania działalności gospodarczej przez pracowników banku. Ustawa zakłada, że wynagrodzenia pracowników NBP mają być jawne, a pensje dyrektorskie nie powinny przekraczać 60% zarobków prezesa. Przepisy przegłosowano przed kilkunastoma minutami. Teraz ponownie zajmie się nimi Sejm. Akt oskarżenia przeciwko byłemu zarządowi PKP SA trafił do sądu w Warszawie. Chodzi o niegospodarność w umowie na ochronę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dokumenty podpisano bez sprawdzenia możliwości policji, SOK i spółek kolejowych, wyjaśnia prokurator Marcin Saduś. Wskutek zawarcia tej niekorzystnej umowy wyrządzono z majątku spółki szkodę w wysokości 2 milionów 337 tysięcy złotych. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. W przypadku pozostałych 3 byłych członków zarządu PKP prokurator przedstawił zarzut nieumyślnej niegospodarności. Przestępstwo takie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. A łącznie prokuratura postawiła zarzuty 11 osobom. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Dawid Kubacki drugi, Piotr Żyła czwarty, a Kamil Stoch, który po pierwszej serii prowadził, był piąty. Tak radzili sobie polscy skoczkowie na mamucie w Oberstdorfie. Po raz pierwszy w karierze wygrał Słoweniec Timi Zajc. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata liderem pozostaje Japończyk Ryoyu Kobayashi, który dziś był 14. Za to Polacy pewnie przewodzą klasyfikację Pucharu Narodów, co cieszy Apoloniusza Tajnera, prezesa Polskiego Związku Narciarstwa. Pozytywny element jest jeszcze taki, że w Pucharze Narodów zwiększyli przewagę nad Niemcami, czy już wyraźnie w tej chwili liderujemy. Czyli dużo dobrego się zdarzyło, z pewnym lekkim niedosytem, bo była szansa na zwycięstwo. Ciąg dalszy skakania w Oberstdorfie jutro. Skaczą skoczkowie, a także siatkarze. Oni pod siatką do bloku lub w ataku, a grają w 17. kolejce Ekstraklasy. W zakończonym już meczu Kuprum Lubin pokonał 3-1 GKS Katowice. W trwającym spotkaniu Asseco Resovia podejmuje w Rzeszowie Aluron Virtu warte zawiercie. Pierwszy set trwa.

stare drzewa. Cortez, 26 tygodni na liście, pół roku. Dzisiaj na miejscu 12. Na 11 jest Greta Van Fleet. Takie zakończenie tego utworu. You're the one, Greta Van Fleet. 7 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce 11, przed miejscem 10. Witamy w studiu Helen. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Hela, głos ci odebrała. Ja mówiłem, że zdrowa jesteś. No zdrowa jestem, ale odebrało. Okej. Okay. Dobrze. O co to ja chciałem zapytać? To ty teraz jesteś magister i...

wersja albumowa robi jeszcze większe wrażenie. To może kiedyś. Back on the Dance Floor, Mark Knopfler, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu trzecim. Izabela ma dzisiaj urodziny, piecze tort. Hela ma kryzys dziewięciolatki. Nie wiem, jaki to jest kryzys dziewięciolatki. I na to wszystko ma pomóc jedna piosenka. No spróbujemy. 10 tygodni na liście, na drugim bez zmian. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper. Dziś w takiej wersji. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. Wersja radiowa, bez oklasków. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper. 10 tygodni na liście, druga pozycja obroniona. Piosenka z filmu A Star Is Born. Za tydzień lista ze Szczyrku, za 3 tygodnie lista ze Szklarskiej. No a ja polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo całe notowanie. Już za 10 minut poszerzony zestaw do głosowania. I głosujemy jak zwykle do godziny 12 w każdy piątek. Pani Kasia napisała: mój mąż został dziś oficerem, może zasługuje na piosenkę. Mamy jeszcze tylko jedną, ale za to tę najważniejszą w tym tygodniu. No i na dodatek jeszcze będzie to wersja albumowa. Dwa ognie, Fisze Made Tworzywo, 3 tygodnie na liście, 2 razy na miejscu pierwszym. No a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Agnieszka, Helena, Marek. No i jeszcze wypowiem te słowa, że słyszymy się za 13 godzin z wąsem. Nasz numer 1, dwa ognie, Fisze Made Tworzywo. Dobrej nocy.